No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Trwa głosowanie w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. Wyniki poznamy jutro. Premier obiecuje przyspieszenie prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Dziś Światowy Dzień Morsa. Jak jest w wodzie? Na początku zimno, potem się robi cieplej. Do północy trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Jej członkowie decydują, czy kandydatem na prezydenta ma być wiceszef PO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, czy minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski już zagłosował i wskazał, na czyje poparcie liczy. Establishment partyjny raczej za Rafałem, ale doły mają swoje zdanie. Setki wyrazów poparcia, wczoraj finisz kampanii końskich, a wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie. Rafał Trzaskowski mówił dziś rano w Trójce, że jest gotowy rywalizować z każdym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyścigu o prezydenturę. Każdy z nich bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niszczenie państwa. W związku z tym spokojem czekam na to, jak wreszcie Jarosław Kaczyński jednoosobowo podejmie decyzję. To jest właśnie ta różnica. W PiS-ie zadecyduje jedna osoba, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. No, poczekamy, kogo wybierze. Do udziału w prawyborach uprawnionych jest ponad 25 tysięcy członków Koalicji Obywatelskiej. Wyniki mają być ogłoszone jutro. 7 grudnia kandydat przedstawi swój program, a wybory odbędą się w maju. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Poinformował o tym szef gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakruczymski. Wnosiła o to Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Jest to konieczne, by komisja mogła doprowadzić Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie. Były minister sprawiedliwości już 4 razy nie stawił się na posiedzeniu komisji. 2 z tych nieobecności były usprawiedliwione. Premier Donald Tusk zapowiada szybsze prace nad obywatelskim projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Projekt zakłada powiązanie pensji nauczycielskich z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Od dawna takiego rozwiązania domagają się oświatowe związki zawodowe. Szef rządu wziął udział w 43. Krajowym Zjeździe Delegatów z ZNP, a o szczegółach Katarzyna Ingram. Premier Donald Tusk zaczął swoje przemówienie do nauczycieli w taki sposób. Muszę zacząć to nasze spotkanie od słowa przepraszam. Reprezentuję tutaj państwo polskie. Państwo polskie, które przez wiele ostatnich lat potraktowało was w sposób niegodny. A następnie szef rządu powiedział, że politycy ponownie zajmą się projektem dotyczącym powiązania pensji nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Sejm rozpoczął nad nim pracę w styczniu tego roku, po czym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Tempo prac iście żółwie, a nam bardzo zależy na uregulowaniu tej sprawy. Tym bardziej, że pod tym projektem podpisało się 250 tysięcy nauczycieli. Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z wynagrodzeniami w gospodarce to postulat wszystkich 3 central związkowych zrzeszających pracowników oświaty. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Protest przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Ekolodzy ustawili górę mebli i sprzętów zalanego na Dolnym Śląsku domu. Jak mówi koordynator kampanii klimatycznych Greenpeace Polska Mikołaj Gumulski, PGE jako największy emitent dwutlenku węgla w Polsce jest współodpowiedzialny za kryzys klimatyczny, którego skutkiem są właśnie takie powodzie. To jest firma, której emisje CO2 przekraczają emisje niejednego kraju, na przykład takich krajów jak Szwecja, Irlandia czy Bułgaria. Przez ostatnie miesiące Polska, właściwie cały świat doświadczył dramatycznych skutków kryzysu klimatycznego. Naukowcy wskazują, że takie zjawiska jak ich prawdopodobieństwo zwiększyło się dwukrotnie przez kryzys klimatyczny. Protest przed siedzibą PGE odbył się pod hasłem powodzie sponsorowane przez węgiel i gaz to element większej ogólnoświatowej kampanii Make Polluters Pay. Działacze Greenpeace Polska przypominają, że rząd przeznaczył w tym roku 9 miliardów złotych na dotowanie kopalni węgla kamiennego, a w przyszłym ma być to kolejne 9 miliardów. 200 uczniów szczecińskich szkół podstawowych wskoczyło do basenu, w którym woda miała zaledwie 4 stopnie Celsjusza. W taki sposób młodzież uczciła Światowy Dzień Morsa. Atmosfera była cieplejsza niż temperatura wody. Jest okropnie zimna, cała ręka drży. Jak mi szpikulce by się wbijały. I jak myślicie, ile wytrzymacie w wodzie? Wydaje mi się, że tak minutę, dwie uda mi się wytrzymać. Bez problemu, 3 minuty. Jak jest w wodzie? Na początku zimno, potem się robi cieplej. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak zimna woda. Zimno. Nie czuję ciała. Drugi rok. O matko, to masz duże doświadczenie. I dlaczego zaczęłaś morsować? No bo koleżanka powiedziała, że to jest fajne. Wtedy można pokonać swoje lęki. Córka chciała.

it while at work, baby girl. You could do it, you could do it, you could do it. I did it already. How do you keep yourself fresh? Yeah, you're the truth. Wyprodukowała kocica Kelis na featuringu, pięknie dodała swój miauczący głos. A my teraz podążymy tropem historii, które z Dominikiem Czapigą i Centrum Archiwistyki Społecznej staramy się przedstawiać, prezentować co tydzień. To już jest 8 odcinek z całego cyklu. Z cyklu, w którym pokazujemy, jak wielki jest świat archiwistyki społecznej. I zapraszamy też archiwistów i archiwistki z różnych stron Polski. A dzisiaj, co pojawi się dzisiaj, to dopiero niespodzianka. Dźwięki fantastyczne, historie niesamowite, ale o tym wszystkim już opowie Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Spacerując po dobrze znanych miejscach, ale też często, gdy znajdę się w jakimś całkiem nowym, zastanawiam się, a jak to było kiedyś? Zdarza się, że możemy się o tym przekonać, oglądając archiwalne zdjęcia. Jednak takie nie zawsze się zachowały. Poza tym na zdjęciach nie dostrzeżemy wielu szczegółów. Na przykład, jak głęboka była studnia, czy pozwalała czerpać wodę pitną, czy jedynie zdatną do mycia, kto mieszkał w tym domu, jak wyglądał rozkład pomieszczeń, czy była ubikacja, a może korzystało się jeszcze ze Sławojki w podwórku. Czy schody były dobrze zaprojektowane? Na to zwracam szczególną uwagę, bo babcia mojej żony powtarzała, że dobrego architekta poznasz właśnie po tym, jak zaprojektował schody. Od tego czasu to moje osobiste kryterium dobrej architektury. Nagrywając historię innych, bardzo lubię pytać o topografię miejsc, o z pozoru nieistotne szczegóły. Uwielbiam, gdy moi rozmówcy przymykają powieki i ruszają po ulicy, na przykład sprzed 60 lat, jakby szli po sznurku. Kto ma problem, by sobie to wyobrazić, niech posłucha pana Edmunda Boratyńskiego, który opisuje, jak wyglądał Białostoczek, dzielnica Białegostoku, przed 1939 rokiem. Przy Białce, jak zaczyna się Białostoczek, to była kiedyś kuźnia była, kowal był, Waleśko. Potem dalej był mostek, most, przez jeden mostkiem, dom po prawej stronie Walicki mieszkał. Potem komisariat był, o, komisariat, następny dom stał Radziszewski i Rymiński, pamiętam. Dalej była spółdzielnia spożywcza, Dąbrowscy mieszkali, Dąbrowscy, Markowscy, budynek murowany, tak. Teraz idę do zakrętu już, gdzie krzyż jest, Kusznierscy mieszkali, Karol Kusznierski. Był tam kiedyś jeszcze po wojnie, to był, jeszcze pamiętam, był fryzjer był. Potem zrobili, sklep był tam mięsny. To już lata 60. to 70. 20. pamiętam numer. Żukowscy, 20 numer. Żukowscy. Jeszcze niżej, 22 Górscy. Jeszcze niżej mieszkali Suszyńscy. A następny dom, to już mój był dom. To już był Białostoczek 26. Dom był drewniany, z dyli, o wymiarach 10 na 8. Czyli w sumie miał 100 metrów mieszkalnego. Góry nie było. Teraz był szalówko obity. Sienie były, sienie duże, sienie. Były schódki. Potem był jeden pokój duży. Jednoizbowy, tam lekatorzy mieszkali, a my mieliśmy kuchnię duże było, pokój był jeden duży, tam mama potem już mieszkała i sypialnia była, no, długa. Kanalizacji nie było, studnia była po sąsiedzku, wodę to my, znaczy mieliśmy w latach 60., a tak ze studni się robarało. Była studnia na podwórku, jedna, ale my nie czerpali się do picia woda, nie szło, tylko tak do myjce, bo to było za płytko wykopana, była taka, powiedzisz, zielonkawa woda, to gruntowa była woda taka, umyć coś, mamy jak kartofli się kopało, ziemniaki, nie, to obmyć tam tego, taką ręce tam, to było, ale do picia to nie dodawało się. To do picia skąd braliście wodę? Braliśmy po sąsiedzku u Linowskiej, była taka, kilka sąsiadów brało tę wodę. Było przy ulicy, wykopana studnia była, oczywiście zakryta była, korby kończona, na ten tak, no. Dobra woda była. Albo braliśmy wodę znów u Górskich, to jakieś 50 metrów dalej, na górce. Była studnia, która miała 16 kręgów. Głęboka była, nie? Ubiekacze to mieli takie słowojki. Było miejsce, podwórek był, tak, tam była wykopana jama i odpowiednio spieszone. Tak było, no. Opowieść Edmunda Boratyńskiego nagrali dla Mediateki Centrum imienia Zamenhofa Białostockiego Ośrodka Kultury Joanna Radziszewska i Mariusz Bieciuk. Zapraszam do wysłuchania 8 odcinka Mikrohistorii, w którym o dokumentowaniu historii mieszkańców Białegostoku i Podlasia porozmawiamy z Mariuszem Bieciukiem, archiwistą społecznym, ambasadorem tej dziedziny na Podlasiu, dokumentalistą historii mówionej, który od lat pracuje w Mediatece Centrum Zamenhofa w Białymstoku. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Dokładnie tak. Zapraszamy wraz z Dominikiem Czapigo. Wspaniała była, mam nadzieję, że Państwu się podobała ta opowieść pana Edmunda Boratyńskiego, który jak po nitce oprowadził nas i opowiedział, jak wyglądał Białostoczek przed wojną. Białostoczek, co za słodka nazwa w ogóle. Więc zapraszam już do naszych podcastów podcasty.polskieradio.pl. Tam można sobie już powrzucać wszystkie ukośniki, na przykład antena, potem znowu ukośnik i trójka, a tam mikrohistorie. I tak, jak pan Edmund po nitce, możemy dojść do naszego godzinnego spotkania. Dzisiaj Białystok, ale wracamy tutaj do trójki i do studia Agnieszki Osieckiej. I oczywiście zapraszamy państwa na, uwaga, bardzo wyjątkowe wydarzenie. To wyjątkowe wydarzenie to słuchowisko. Słuchowisko nosi tytuł Bar Nepal. To już brzmi samo w sobie ciekawie. Powstaje we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie i to jest jeszcze kolejna ciekawa sytuacja. No a zagramy je na żywo w studio właśnie Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej już jutro o 19:00. No i gdyby ktoś chciał się wybrać do nas i zobaczyć to cudo i czym jest ten bar Nepal i czego się można w nim na przykład napić, to zachęcamy. 2 2 7 3. Michalina Bieńko dzielnie już dzierży słuchawkę, a my ruszamy dalej i za chwilę będziemy w Katowicach. A teraz czas przenieść się do Katowic. 33. już festiwal Ars Cameralis, 33. edycja. To jest festiwal, który potrwa jeszcze do 30 listopada, a ze mną jest Marek Zieliński, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tego kameralnego dzieciątka bardzo rozbuchała się ta wizja. Myślę, że zachowaliśmy pewnego rodzaju intymność. Nie wchodzimy na wielkie sale, nie uczestniczymy w wielkich projektach. Chociaż niektóre wyłamują się jak gdyby z pewnej natury swojej, łamią jak gdyby konwencje, ale to jest przede wszystkim zasługa artystów, którzy się pojawiali na festiwalu, czy też, którzy także też teraz w tej edycji uczestniczą. Ja tylko chciałbym wspomnieć takie już trochę legendarne wydarzenia na Ars Cameralis, koncert zespołu The National, gdzie zostały złamane wszelkie jak gdyby bariery formy i treści, czy też z innej strony na przykład koncerty z Filipem Żaruskim, które były po prostu czymś trudno do określonym, czymś magicznym, wieczorami niepowtarzalnymi w swojej formie i naturze, ale też z drugiej strony wystawy, które pojawiały się. To już jest jakaś liczba olbrzymia, zaskakująco duża, jak kiedyś robiłem podsumowanie, ale też wystawy i Pablo Picasso, i David Lynch z drugiej strony, i wystawy Hansa Bellmera. No to cała gama różnych wydarzeń. Tak jak i w tym roku kontynuujemy pewną tradycję wystaw fotograficznych, które pojawiały się. Ostatnimi laty była i wystawa Wojtka Praszmowskiego, czy też wystawa o cyganach śląskich Arka Goli. W tym roku będziemy mieli, wydaje mi się, niezwykłą wystawę Marka Steinmetza, ucznia, można tak powiedzieć, Garego Winogranda, czyli legendy fotografii amerykańskiej, chociaż Mark Steinmetz Steinmetz jako taką może rekomendację jego twórczości jest to, że jest wydawany przez jedno z najważniejszych wydawnictw fotograficznych na świecie, Nazraeli Press z Los Angeles. I to jest niezwykły dokument współczesnej Ameryki, ale nie tylko, ponieważ Steinmetz podróżuje dużo, bardzo lubi także podróżować po Europie, ale przede wszystkim południe Stanów Zjednoczonych. To jest dla niego to źródło niezwykłej inspiracji. Gdzieś ja cały czas, jak gdyby oglądając jego fotografię, mam takie wrażenie, jakbym też poruszał się po kartach Faulknera, jakiś przywołując czas przedapokaliptyczny i postapokaliptyczny, można tak powiedzieć, czyli przygotowanie do jakiegoś pewnego przełomu. Są bardzo melancholijne, ale świetne zdjęcia. Prawie wszystkie czarno-białe, czyli kontynuuje taką tradycję Garego Winogranda. I był jego uczniem i był w jakimś stopniu, można powiedzieć, jakoś bardzo blisko i był jakoś zaprzyjaźniony. Gary Winogrand go bardzo cenił jako jeszcze młodą osobę. Ars Cameralis przyzwyczaja nas z roku na rok do tego, że ten program jest szykowany w sposób nieprzypadkowy. On jest bardzo starannie ułożony. To jest też możliwość zmierzenia się z artystami, artystkami, osobami artystycznymi z całego świata poprzez wystawy, ale nie tylko, poprzez dźwięki, filmy, przeróżne eksperymenty, muzykę, czy też słowo, czyli literaturę. Pomyślmy sobie teraz o festiwalu Ars Cameralis jako jakiejś takiej ścieżce, którą możemy przebyć, ale zacznijmy od samego początku. W tym roku hasłem wywoławczym jest miłość. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku hasłem festiwalowym była herezja. Wydawało nam się, że słowo miłość w tym roku w kontekście tego, co dzieje się wokół nas, w kontekście rzeczywistości nas otaczającej, jest też takim hasłem trochę prowokacyjnym jak herezja. Dzisiaj to słowo miłość, można powiedzieć, jest takim słowem, które niejako jest troszkę w płomieniach, które płonie. Jest słowem ciągle jakby trudno do określonym. No oczywiście za tym stoi cały dyskurs filozoficzny, począwszy od starożytnej Grecji aż do współczesności, ale dla nas przede wszystkim to hasło było rodzajem pewnej prowokacji, powiedzmy zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, co nas otacza, co my możemy wnieść coś do otaczającej rzeczywistości. Chociaż niewątpliwie jakoś też nad dawno ciążyło takie stwierdzenie Marqueza, u którego jeden z bohaterów mówi, że on bardzo boi się śmierci z tego względu, że być może nigdy nie zazna miłości, ponieważ nie umie tego zdefiniować. No a z drugiej strony mamy jakby całą taką płaszczyznę, przestrzeń, która podejmowała ten wątek, łącznie z tym, że tak jak Dante Alighieri kiedyś stwierdził, że jest to słowo, które wprawia w ruch cały świat. I być może jest to poczucie prawdy, ponieważ to słowo wprawia nas w pewien ruch, ale jednocześnie, tak jak u Dantego Alighieriego, możemy poruszać się po różnych płaszczyznach. Możemy być i w niebie, możemy być czyśćcu, a możemy być też i w piekle. A też tu uzasadnienie, że dzisiaj mamy taki czas strasznie płynny, strasznie zmienny. Cały czas pod naszymi stopami czujemy pewien rodzaj ruchów tektonicznych i ciągle nie wiemy, jak to wszystko się potoczy. Ja bym jedną taką rzecz, taką dygresję być może chciał powiedzieć, ponieważ już po festiwalu w grudniu będziemy otwierać rzeźbę, która pojawi się w jednym z miast śląskich. Będzie to rzeźba dedykowana Pinokiu. I Pinokie, jak gdyby też ta postać wydaje nam się taka bardzo symboliczna. Ona będzie na takim wysokim postumencie kilkumetrowym stała. I ten Pinokio, o którym Giorgio Agamben pisał, że to jest ta postać nie z bajki, ale jest to postać prawdziwa, która cały czas nam towarzyszy. I być może tu też właśnie ja dlatego też taki wybieg zrobiłem, że mówiąc o tym słowie miłość, może ja też w takim popularnym znaczeniu też kłamie. Ale festiwal zaczął się już, przeszliśmy dosyć długą drogę pomiędzy różnymi brzmieniami muzycznymi, począwszy gdzieś zahaczaliśmy mówiliśmy i o Mongolię, także dźwięki gdzieś znad Oceanu Atlantyckiego, Starfucker, nawiązujący do jakiejś muzyki relaksacyjnej, ale też i Shabaka Hutchinson, który kompletnie nas wprowadza w inną przestrzeń. Muzyka zespołu The Sixteen, czyli muzyka renesansowa, czyli cała gama różnych oblicz muzyki tak naprawdę, a będziemy kończyć zespołem Kosmonauci. I o tym jeszcze porozmawiamy. Zaraz wskoczymy sobie w program, ale skoro wywołałeś już Shabakę, to zróbmy teraz krótką przerwę. Shabaka 16 listopada wystąpił na festiwalu Ars Cameralis. To teraz na antenie Trójki w Terra Cultura. Much, never regretted it once, but maybe that's the privilege I'm living in. Don't talk often, but still in touch. Could be a random call, a text, a flood in a bunch. Subject matter's limited by necessity. 20 years is a long time, too long for second guessing or asking those unanswered questions. We used to wake up, eat dinner, and go to sleep after breakfast. Watch you strip for bed, sun rising on the skyline that hit right in the solar plexus. Silhouetted, big windows, 22nd floor. God only knows what the rent is. 9-11, 06, 07, ball full of drunk five. And recently we had tension, but that night the mood was pensive. Like I said, we don't reminisce. Already paid our dues and I'm a spendthrift. Sometimes it's been 6 months, sometimes years, but it's love there, love shared, an odd friendship. I don't know why I waited to tell her in person. I don't know why. Sometimes I wish we were the people we were then. She was surprised. I showed her pictures, she smiled, said the oldest got my eyes, voice sounded different. We toasted. She sent a present at Christmas with the note. I put the box under the tree, the card in my coat. After everyone was asleep, I read it on the back porch while I smoked. Wracamy do rozmowy ze mną, Marek Zieliński. Rozmawiamy o 33. edycji festiwalu Ars Cameralis. Przejdźmy tym szlakiem, którym możemy jeszcze na festiwalu sobie z wami pochodzić. Wspominałeś o miłości jako temacie wywoławczym. Jak on będzie się przejawiał jeszcze na festiwalu? Przewrotnie chciałbym może opowiedzieć też o prezentacji filmowej. To taki dosyć prowokacyjny dobór, myślę, filmów, które mówią o miłości, ale są to filmy z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Philadelphia Story, Cukora z 1940 roku, czy Franka Capry, Ich noce z 1934 roku. Filmy o miłości. Jak wówczas patrzano na miłość, jak ją odbierano. Kolejnym takim elementem, myślę, że też taką opowieścią o przeszłości, ale także o pewnych fascynacjach, o powieściach o innych ludziach, będzie też wystawa Joanny Helander i Bo Persona, Podążając za cieniem. Fotograficzno-filmowa, ale zapewne także autorka, tutaj Joanna Helander, znana Państwu przede wszystkim z kilku ikonicznych już fotografii funkcjonującym w obiegu, no już można powiedzieć takim obiegu powszechnym, czyli to są słynne fotografie Wisławy Szymborskiej czy też Czesława Miłosza, ale Joanna Helander też to jest opowieść o jej ciągłych powrotach na Górny Śląsk, gdzie historia lat 60., 68. roku wyrzuciła ją do Skandynawii, ściśle mówiąc do Szwecji, gdzie ukończyła szkołę fotograficzną i tam zaczęła fotografować, ale ciągle wracała z tym aparatem na Śląsk i pozostawiła po sobie niezwykły obraz tego Śląska tamtych czasów, ale także jak gdyby jedną z pierwszych fundamentalnych książek, która wówczas powstała, to jest książka z 1975 roku, książka kobiety, która stała się w Szwecji wielkim bestsellerem, ponieważ podejmowała temat kobiet pracujących. Co w Szwecji było tak, że jeżeli uzmysłowimy sobie to, że w Szwecji kobiety uzyskały bardzo późno prawa głosu, więc ta książka była takim rodzajem pewnej prowokacji w stosunku do odbiorcy szwedzkiego. Chociaż oczywiście dostrzegamy jak gdyby cały ten aspekt jednak tej ciemnej strony czasów komunizmu i kobiety uwikłanej w cały ten system ekonomiczno-społeczny, bardzo trudny i bardzo ciężki. I ten Śląsk taki, który gdzieś się wyłania z mgły, ale ją przede wszystkim też przyciągała rodzina i historia rodzinna i też odkrywanie tej historii rodzinnej i korzeni tej rodziny, różnych nakładających się na siebie aspektów, ale także też tych aspektów, można powiedzieć, narodowościowych, bo to aspekt polski, aspekt żydowski, aspekt niemiecki, no i aspekt głównie także śląski, czyli szereg różnych problemów, które z tym są tutaj na Górnym Śląsku związane. Ale także wiele miejsc, Joanna Helander i Bo Persson, wystawa Podążając za cieniem w galerii BWA w Katowicach. Zresztą zdjęcie zapowiadające tę wystawę i firmujące ją, zdjęcie pochodzące z wytwórni cukierków w Rudzie Śląskiej, fantastyczne, dwie uśmiechnięte dziewczyny dbają o utrzymanie czystości w miejscu pracy. Taką widzimy tabliczkę obok nich, ale to jest oczywiście zdjęcie wyrwane z kontekstu, a ta wystawa i to, co na niej się znajduje, ukontekstowi nam bardzo mocno to, co działo się na Górnym Śląsku, ale także w innych miejscach, chociażby w Sztokholmie, Göteborgu czy w Krakowie. Wspominałeś już o wystawach, wspominałeś o muzyce. Było trochę o literaturze. A gdybyś miał wymienić coś, czego nie możemy ominąć na Ars Cameralis jeszcze do końca trwania tego festiwalu? No, tak jak na finał festiwalu, tutaj pojawia się zespół Kosmonauci, który no, w momencie ogłoszenia, być może to jest jakaś też rekomendacja, ale w momencie ogłoszenia tego koncertu był pierwszym koncertem, który się sprzedał najszybciej. Więc to jest też, można powiedzieć, też nowe pokolenie muzyczne, nowe pokolenie też inaczej opisujące rzeczywistość poprzez dźwięki, czyli to jest całkiem coś innego, ale gdzieś myślę, że może moglibyśmy gdzieś tutaj wpisać go w ten nurt tego jazzu brytyjskiego. To od razu powiedzmy, Kosmonauci, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to kwartet Miłosz Pieczonka, Bartłomiej Lucjan, Tymon Kosma i Jan Pieniążek. No, na pewno warto tego posłuchać, ponieważ jeżeli myślimy o jazzie klasycznym, to od razu o tym zapomnijmy. No, sprzedaż tego koncertu trochę przypomina jak gdyby sprzedaż ich pierwszego albumu z tego roku, który został sprzedany przed premierą, czyli można powiedzieć, no, dobra gwiazda nad nimi świeci. Oczywiście także, jeżeli chodzi o ten wątek literacki, no to jeszcze spotkania, które były, bo one były też niezwykle dobrze przyjęte, czy to spotkania z Oskarem Czarnikiem, czy z Olgą Górską, czy to spotkania z Elizą Kącką i Magdaleną Moskal, które także mówiły o różnych wymiarach miłości. I o tej miłości rozmawiamy jeszcze na 33. edycji festiwalu Ars Cameralis. Oficjalnie do 30 listopada, ale przecież niektóre wydarzenia, wystawy trwają nieco dłużej. A poza tym pomnik Pinokia, o tym pamiętajmy, stanie. Pomnik Pinokia, tak, to taki symboliczny, ale no, szczegóły ujawnimy niedługo. No proszę bardzo, zaglądamy w takim razie na stronę arscameralisfestival.pl i oczywiście sprawdzamy, co w kalendarzu, co w programie. Program przebogaty, więc każdy tam wyłuska jakąś wartość. No i będzie mógł sobie tę miłość rozłożyć na części pierwsze razem z wami. Jako, że był już jazz, to kosmonautów teraz nie będzie, ale zaproponuję tym razem duet. I to będzie duet z Podlasia. I zaglądajmy. 33. edycja festiwalu Ars Cameralis trwa nie tylko w Katowicach. Tak, bo pojawiają się także i w Gliwicach, i pojawiały się w Bielsku Białej, pojawiały się w Sosnowcu, czyli też takimi utartymi ścieżkami, można powiedzieć, już także sprawdzonymi podążamy. Marek Zieliński, dyrektor festiwalu, był z nami. Dziękuję ci bardzo za tę opowieść. Ja bardzo dziękuję. A my teraz mkniemy z festiwalową Ars Cameralisową muzyką. Ale to zabrzmiało. Antonina Car i Nichos na festiwalu Ars Cameralis w Katowicach. Zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie. Festiwal jeszcze trwa do 30 listopada. A Katowice i Górny Śląsk, bardzo wiele miejsc. Aha, jeżeli ktoś będzie w pobliżu, to jeżeli nie uda się do BWA Katowice i nie zobaczy wystawy Helander i Bo Persona, to naprawdę będę musiała mu wysłać kubek trójki, którego jeszcze nie mam. Więc zachęcam, zaglądajcie Ars Cameralis, Katowice, Górny Śląsk, a my wracamy do Warszawy. Nie jestem sama, bo już podziwia nasze studio Konrad Wirkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać sobie o zupełnie innym festiwalu, ale równie ważnym. Kto wie, czy nie pojawią się jakieś filmy z waszego festiwalu na Ars Cameralis w przyszłym roku. Może się tak połączą te dwie materie. Ale rozmawiamy tutaj o festiwalu Watch Dogs, czyli Prawa Człowieka w filmie. Startujecie już dzisiaj, nieco wcześniej niż zwykle, ale zacznijmy od podziwiania naszego studia. Elementy, które się panu dyrektorowi podobają, to? Panele na ścianach. Wspaniałe. Żrandole. Bajeczne. Sam bym chciał mieć takie żrandole, naprawdę. I ryby. No ryby, wiadomo, też taki element, którego się nie spotyka. Trzy ryby. Są trzy, czyli w sumie ich jest sześć. Tak? Sześć ryb i Konrad Wierkowski. To ja opowiem, co mi się bardzo podoba i myślę, że państwu spodoba się także. Program tegorocznej edycji Watch Dogs, który można już sprawdzić na stronie watchdogs.pl, ale zacznijmy od fundamentów, bo to jest taki festiwal, o którym opowiadamy co roku, a co roku też nie możemy się nadziwić, czy musimy wspomnieć o tym, że niestety ten festiwal jest. To znaczy te filmy, które są prezentowane, to jakie podejmują tematy, to jest wciąż historia, która jednak opowiada o tym, że prawa człowieka są łamane. W tym roku mnóstwo filmów, które zwracają uwagę na rzeczy, na sprawy, na tragedie, ale też z humorem opowiadają pewne historie. Opowiedz trochę o tegorocznej edycji i o tym, jakim tropem podążymy wraz z wami, właśnie gdzieś mając pod lupą właśnie prawa człowieka i jego godność. Tak. No tradycyjnie nie ma jakiegoś takiego tematu przewodniego festiwalu. Tym przewodnim tematem są generalnie prawa człowieka. No i staramy się pokazać te prawa człowieka w filmie z różnych stron. To są filmy z różnych stron świata, opowiadające różne historie i wesołe, i smutne. No ale tak jest niestety, że za bardzo świat się nie zmienia, a jeśli już to na gorsze, i tych problemów nie ubywa. No jak popatrzymy na to, jak chociażby jeszcze 3 lata temu, czy 5 lat temu, a już nie mówię o tym, jak 15 lat temu wyglądał świat, no to widać, że jest coraz gorzej. No ale to nie chodzi o to oczywiście, żeby biadolić, no ale zwracać uwagę na sprawy, które są ważne dla nas wszystkich. Choć często dzieją się te historie opowiadane w filmach, dzieją się daleko, ale to są sprawy, które dotyczą nas wszystkich. No, takim przykładem są, myślę, filmy Ramony Diaz, laureatki tegorocznej nagrody imienia Marka Nowickiego na naszym festiwalu, która otrzymała ją za całokształt twórczości, za szczególne osiągnięcia w okazywaniu praw człowieka w filmie. Ona robi filmy na Filipinach, bo jest Filipinką, Amerykanką filipińskiego pochodzenia. I te filmy są no, niesamowicie spektakularne. Pokazują taki bardzo intensywny świat daleki, ale oglądając te filmy, no tak widać, że my się tutaj zmagamy z bardzo podobnymi problemami, że jeśli chodzi chociażby o politykę, o populizm, nepotyzm, jakby ograniczanie wolności słowa, propagandę, manipulacja pamięcią historyczną, no to są wszystko rzeczy, które są aktualne pod każdą szerokością geograficzną i to jest naprawdę niezwykłe i w sumie fajnie, cieszę się bardzo, że pokazujemy te filmy Ramony, bo w tym się odbija rzeczywiście ta rzeczywistość również polska. Ramona Diaz, przypomnijmy, fantastyczna postać. To jest też opowieść o tym, jak wieloma ścieżkami podążymy wraz z wami. Będziemy w Europie, będziemy w Polsce, ale odwiedzimy także kraje, które są nam odległe. Co byś polecił szczególnie mocno, jeżeli chodzi o tegoroczną edycję i to, co się wydarzy właśnie spoglądając chociażby w tych kierunkach, no, które są bardzo dalekie, odległe od Polski? No tutaj jest, ja zawsze powtarzam, że ten film, który na mnie jakby robi ciągle wrażenie niesamowite i bardzo się cieszę, że go w tym roku pokazujemy, bo mówiąc szczerze, ja tak szukałem pretekstu przez lata, żeby ten film pokazać, ale trochę nigdy go do końca nie było, a w tym roku akurat dzięki współpracy z Rumuńskim Instytutem Kultury robimy retrospektywę dokument wielkiego formatu, w którym pokazujemy różne niezwykłe osiągnięcia właśnie rumuńskich reżyserów. Jedno z nich to jest taki film Out of the Present, czyli poza czasem. Film, który został nakręcony na orbicie okołoziemskiej, więc dosyć daleko od nas, ale to jest historia kosmonauty, tak zwanego ostatniego obywatela ZSRR, który wyleciał w kosmos jeszcze, jak istniał Związek Radziecki, a podczas kiedy właśnie był na orbicie, no to Związek Radziecki przestał istnieć i w ogóle kosmodrom znalazł się w innym kraju, czyli w Kazachstanie. I on dlatego musiał zostać 10 miesięcy jakby tam właśnie w kosmosie. A reżyser tego filmu wyposażył go w kamerę filmową. I to było na początku lat 90. No i ten człowiek tam sobie latał. Przylatywali do niego różni goście z zagranicy. Ale on musiał tam po prostu być, bo nie było jak go sprowadzić z powrotem. Nie wiadomo, kto miał za to płacić i tak dalej. I powstał niesamowity film, nakręcony na taśmie 35 mm filmowej, no, w którym są też cytaty z Solaris, na przykład Tarkowskiego, a zdalnym operatorem tej kamery był operator Solaris, właśnie Wadim Jusow. No i to jest niezwykły film, taki medytacyjny, hipnotyczny, trochę transowy. Tam jest też taka rejwowa muzyka z lat 90., a jednocześnie są też zdjęcia z tego, co się działo wtedy, wtedy w Rosji. Niesamowity film i bardzo go polecam. No i akurat idąc tym tropem rumuńskich reżyserów i lat 90. również, no to myślę, że dużym wydarzeniem jest prapremierowy pokaz nowego filmu Radu Żudę, 8 pocztówek z Utopii, który pokazujemy dzięki uprzejmości festiwalu Nowe Horyzonty i to będzie właśnie polska prapremiera. I to jest film zmontowany z reklam telewizyjnych tylko i wyłącznie z lat właśnie 90. I, no i Radu Żudę przygląda się tej transformacji ustrojowej, która w Rumunii była równie śmieszno straszna jak w Polsce, myślę, a może nawet bardziej. No i właśnie przez pryzmat tego, co oglądali ludzie w telewizji. I to jest taki z przymrużeniem oka, ale jednak mówiące bardzo wiele o tych początkach naszej rzeczywistości. O tych początkach, końcach i o tym wszystkim, co pomiędzy. Myślę, że poopowiadacie poprzez filmy. Ważny jest to bardzo festiwal. Watchdogs.pl to jest strona, na którą możemy chociażby teraz zajrzeć i przyjrzeć się filmom 24 już, kiedy to się stało, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watchdogs. Teraz w Warszawie i tutaj od razu możemy powiedzieć Kina Muranów, Kinoteka, Kino Muzeum, ale także filmy online. Tak, filmy online od drugiego, znaczy już od dzisiaj do 1 grudnia można filmy oglądać część programu online na platformie moje-kino.pl, a już po zakończeniu tej części warszawskiej najciekawsze pozycje z poprzednich edycji festiwalu można będzie bezpłatnie oglądać na portalu Player. Opowiadałeś o kosmicznych przygodach w kontekście filmu Poza czasem i ujęciach z Rosji z początku lat 90. To jest twoja rekomendacja. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, stąd też te kosmiczne dźwięki już w tle. Moonlight, Resort i Spa, niechaj nam jeszcze trochę potowarzyszą. A zupełnie na sam koniec zapraszaj wszystkich już na tegoroczną edycję bardzo ważnego festiwalu, bo mówiącego o sprawach i czasem uświadamiającego nam coś, czego jeszcze nie wiemy, czego nie odkryliśmy, albo coś, od czego czasem myślami uciekamy. Więc zapraszaj teraz nas wszystkich. Zapraszam serdecznie wszystkich do kin, również do TR-u Warszawa, gdzie mamy sekcję VR-ową, gdzie można zapoznać się z pracami, które właśnie łączą VR z prawami człowieka. To jest taka nasza nowość tegoroczna. No ale właśnie, warszawskie kina, Nowe Kino Muzeum, Kinoteka, Muranów, mnóstwo filmów, bardzo dużo spotkań z twórcami, będzie się dużo działo. Będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że działo się też dużo dla państwa w Terra Cultura. Dziękujemy za to i te dwie wspólnie spędzone godziny. Konrad Wierkowski, pieskowa dzisiaj sytuacja w barze studio, bo to jest też, można powiedzieć, taka non-profit zaproszenie, żeby wspomagać pieski. Zatem kto dzisiaj w Warszawie, bar studio otwarty. A my zamykamy powoli naszą budkę. Terra Cultura mówi już do widzenia w składzie. Konrad Wirkowski, gość, Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka, Michalina Bieńko, wydawczyni, Agnieszka Obszańska, prowadząca. Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień.